دلتا یو آیت کریمه راځي شپږ شپیتم ولو نشاء لطمسنا على اعینهم ملائکه که موږ وغواړو په دغه سترګې به ړندو کړو که سره په دغه دنیا کې به دا سترګې ځینې واخلو دی دا دونه مغرور وو چې دی د عذابه چې ماتهله عذاب نه شي راکولی لکه مخکې چې چیرې سو چې الله پاک ول غرق پرې کړو که سره یا بیا خصب کړو په مځکه بیا ننه باسو دلته بیا دا تمس ورته ذکر کړي چې سترګې به ګر سره ورړندې کړو دغسې به کړو نو دغه عذاب هم ورسره ذکر کېږي د دې دنیا هغې اصلي بیان د احوالو د آخرت دی خو د دې دنیا هغې زمینې په کښې کې راځي په دغه سبقانو کې چې دا موږ پسې وایو در اته شپېتمه آیات پورې د نن په سبقه کې اګر چې تمس نه ذکر کېږي بیا په بل درس کې به راسي خو رابط چې اوس ما بیان کړي د کمه ځایه تر کمه ځایه د اته څلوېښت څخه تر اته شپېتمه پورې اګر چې زموږ سبق تر اته شپېتمه نه رسېږي فقط پر اته پنځوس باندې د نن د ورځې دپاره درېږي ترجمې ته به تاسې داسې متوجه سئ ويقولون ويقولون على پاک وایي دوی وایي دا کافران چې دا زموږ نبي خبره ورته وکړي چې د عذابه وبېرېږي درته رابسي خو قیامت دی حساب شته دی وایي متا هذا الوعد متا کله د هذا الوعد دغه وعده چې دا تې موږ ته راکوي چې داسې قیامت دی داسې به بیا سوال و جواب یې داسې به ټولو ترازو پولیس راکوي دا کله دی ويقولون دا کافران وایي چاته و نبي ته هم وایي د نبي علیه السلام متبعین چې اصحاب دي دا د امت چې مؤمنان دي خو دا هم کفارو ته عذاب بیانوي چې د عذاب وبېرېږي دوی د ټولو په جواب کې دغه خبره کوي متا کله د هذا الوعد دغه وعده ان کنتم صادقین ان کنتم که چیرې تاسې یاست صادقین رښتیا ویونکي یاست نو خو را باندې رایه ولله نو در څه وخته پورې لا ځنډه یې جواب مې علي ورسره وایي ان کنتم که چیرې تاسې یاست صادقین رښتیا ویونکي رایه ولې قیامت راولې چې عذاب راکړه دوزخ دې راوله دغه دوی وایي الله عز وجل وما ينظرون دا جواب دا الله له طرفه ما ينظرون دي انتظار نكي الا صيحه واحده مگر نه د یو اواز سخت مگر نه د یو اواز صيحه اواز تل کیږي واحده یو یو اواز نو صيحه خو سخت اواز توي چا موږ کرج بولې چې غبول نو خو د یو اواز انتظار کوي چې هغه اواز هغه د اسرافیل علیه الصلاه والسلام دی کته نو دی کوم چې منتظر د خګر سره منی لانه برای کنری راوله خو نسته ایچه نسته او توا دی انتظار کوي د دا خبرې دپاره دوی خو واقعي انتظار نه کوي خو دا د ده خبره چې ارګړی وایي رایه وله لکه سړی چې یو شي ته منتظر وایي چې ژر راسي نو په دغه علاوه دی ګواکي انتظار کوي دی نو دغه شانې دی ولې چې دا ډېره غوښتنه یې کوي نو سړی چې یو شي ته منتظر کنه په واقعي کې کافر انتظار کوي خو هغه ګر سره عقیده نه لري خو دغه خبره ده چې ان کنتم صادقین که رښتیا وایي رایه وله نو خو نه مني نو چې نه مني منتظر بیا څنګه دی دا د ده خبره دا رقم د لکه سړی چې منتظر په دغه نو الله دا ورته وویل چې ما ينظرون ما ينظرون دی انتظار نه کوي دغه کافران چې د ارګړې د قیامت غوښتنه کوي چې کله ده ورایه وله متا هذا الوعد نو د دې داسې معلومېږي چې دی انتظار نه کوي الا خو بیا یې کوي صیحه د یو تیزې چیغې واحده چې یوه ده چې هغه د اسرافیل پودي په شپېلۍ کې دغه شپېلۍ لږ چې دی غواړي تأخذو چې هغه شپېلۍ به ونیسي هم دی و په داسې حال کې بیا ونیسي هم چې دوی یخي سیمون دوی به دعوه او جګړه سره کوي د یخي سیمون سیغه چې د ملاقاري اصل یې یختصمون دی دوی به په خپل منځ کې اختصام سره کوي لکه یو دوه نفره چې سودا سره کوي برنایي ورته وایي ولا که بالا درکړم هغه وایي یا په خدای چې رایې کې تاواني نه جنجال یې سره یو یوروپي کم وکړي بل یوروپي بالا غواړي دا رقم نو دغه خصومت د دوی دعوه دغه دعوت دا خو نو دا کېږي چې سړی د هر شي څه بېغمه یوه دغه چې ته توجه وي قیمت دغه رقم راځي چې په دغه بازارو کې به خلک کاروبار کوي په یو حدیث کې راځي یو سړی به پسونه درولي اوبه به ورته راکاږي و دا حیوانات چې ته به اوبه ور اچي قیمت به قایب شي نو ده د قیامت لپاره تیاری کړی درود پسونه اوبه یې بل به ګل خښت کړی چې بامونه نن ګلوه د بامو د ګل دپاره بیا تیاری نیولی هغه به په دغه ګړې کې قیامت شي نو ده خو قیامت نه دی پرز کړی دی خو خونه ته ګل ورکوي بسته عمر یې په نیت کې وي چې بیا خونې راباندې ونڅڅېږي نو الله وایي دا کافر ته به هم په دغسې وخت کې راشي چې په بازارو کې به دوی شي شي سره کوي خصومت دعوه به سره کوي په خپلو معاملاتو کې به سره اخته یي په یو روایت کې راځي مضمون داسې دی چې قیامت ته چې ډېر وخت ورنږدې شي نو یو رقم باد و هوا راشي دغه باد و هوا چې وچلیږي د مؤمنانو روح واخلي بره خاص هغه شرار الناس قائم پاتې شي هغه بد خلک پاتې شي چې جنو ایمان نه یې په کښې کې دغه نو یو سل کاله زندګي سره کوي بره په دغسې حالت کې چې هېڅ توجه یې نه وي قیامت پر قایم شي الله وایي دی لکه چې هغه دغه ته ډېر لیواله دی د هغه ډېر شوقمند دی چې کښې د اسرافیل علیه السلام پوژر وکړه شي دا خو داسې معلومېږي چې دی ارګړی متا هذا الوعد متا هذا الوعد نو دی انتظار ته هغه شي کوي نو نو تأخذ و بنیسی چوک داغ صیحه دا لو چغ کرر دا اسرافیل هم دی با ونسی پا چنگ حال کی وو پا دس حال کی چو هم دی با یخیص سمون یو تربل خصمت دا وسر کی پا یو معمله کی بسر جنجال خدا با پر راس علاوه نو داغ وقت چی راس نو با چنگ یه فلا یستطیعون نو دی با طاقت نلری توصیتا دا وسط کول دوغن چم علاوه بیا وناک دی پیدا کی چې باره بای ای ته وده زه وسیت کوم د پلانې دونه روپۍ را باندې دي یا مې پر پلانې دوغه نه باندې دي دلته د وسیت چې هم بیا دته نه ورکول کېږي فلا یستطیعون نو دوی به طاقت نه لري توصیتا د وسیت کولو ولا الى اهلهم يرجعون ولا الى اهلهم ولا او نبا الى اهل وکوروتهم د دی يرجعون رجوع وکړی شي دی و کوروتم نسیت لای چې زبې پلا خپل کوروالات خو ځان ورورسم چې ما نه پس خيږي کورته به ولرسم علاوه دغه دواړه کار نس کوي نو وسیت کولای شي چې هغه شپلی راشي هغه اول شپلی دی اسرافیل علی السلام او نه دونه چمر کول کېږي زبې پلا کورته خو به ولرسم کور خو به خبر کوم چې زم له رخصت کېږي د دنیا څخه ولا اله ولا او نه الى اهل وکوروتهم د دی يرجعون دی رجوع کولای شي نه دغه رجوع کولای شي نه هغه وسیت کولای شي دغه رقم چې هغه حالت راشنو فسی چې دا حالت راشي دی ګرد مړ شي د دوه امش پیری بیان الله تعالی کی چې بار خو نو سلویشت کاله دغه رقم پاسیدل لري د ایویش پیری صدر بلیش پیری پر دغه سلویشت کاله بعد سی دا کیش انسانان پیرانان ملائکه ټول مړي یو د الله عز وجل ذات پاتې فسی ورسه الله تعالی روح و چاته ورکې اسرافیل علی السلام اول دی راجوندې ابره در واخه شپلی دا وخت چې دوه مر پکې پکې بیرته ګرد زنده سر ټول بیرته راجوندې کیږي و نفخه او فبکر سی فی الصوری پشپیلی کی دار دا دو انوار پو که دلی اغا اول وار خون اغا صیحه بانی تعبیر زنی وکی دا اغا اولی شپیلی چخه فبکر سی فی الصور پشپیلی کی فا اذا ناب بربهم دی من الاجداث دا قبرو چخه الى ربهم دا و طرفت دا خپل رب ینسیلون راوتون کی گرد براوزی اجداس چې دی ملاقاتی جمع د جدث ده جدث په زوار سره ده دال چې دال زوار ورکه اجداس جمع سو جدث و قبر ته ویل کیږي انو دا انسانان خو اکثر په قبرو کې دي معنی که په کو بو وړي هم که د سپې په نس د چغال په نس کې مګرد شي معنی د عربه برزخه به ګرد راوځي اده قبرو غي به د قبر راوځي نو چې په شپلي کې به پوکړه شي فاذا ناب بربهم دی ټول من الاجداث د قبرو څخه الى ربهم وترقت د رب د دوی ینسلون راوتون کې د خپل قبرو څخه نسل دغه د خروج په سرعت چې دا چابک دی انسان له کاتلوار چې دا نه گیګای د سری او شی التکار خراب دی چې راکښینه د خوب څخه الته بجی 15 منټه لاتی بر د په سرعت وګرځي په شکرې نو چې به خپل کار ته ځان رسي د قبرو څخه انسانان دغه سره وګرځي د سر خلاص چې بالا د سوال او جواب خبر د نه راغلي چې حساب کتاب اخلاص کینو معنی چې زی هغه زید نو دغه هغه زیدی چې دی هلته د قبرو سره وزي روان دي د حشر میدان ته د حشر میدان چې دی د په شام شریف کې دی هلته دی دلته د سعودي په کعبه او په دامه جنا دلته نه دی هلته حساب کول کیږي نو د دنیا د اره ګوټه خلک ځان هلته رسېږي نو فاذا ناب بربهم دی من الاجداث د قبرو څخه الى ربهم وتربت درب د دی ینسلون په چابکی راو تونکی و تلینکی یه نوود روزی با اوزی با روانی جو با قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا قالو ندی با وای دا چرا کشینی دا کپیران برای یا ویلنا آی حلاکت از مر آی ابسوز از مر دا چه پیش اسور مش خدا نمانی چی بیا برا جوندی کیج بیا بدا بدنی بیا بدا روحی سر اوزای کیج بیا بزا دا رکم جوری جم پا خدای دا خو گرد خبری رشتی اسم چه دا خبر رشتی اسم ولی چیز بیر ترا جوندی اسم پا خدای چه طول ترازم و سو بینو ورس ورد دا بیز قال زرکی نیسابم ولی چی ووینو پولی سراتم ولی چی ووینو دو جخ و جنت خودی چی دی نو دای خوب دو جخ تزی نو دل تا دای برا خپل افسوز خپل حلاک تناری که لکه اغسوک چی دیر تکلیف راسی برا وای ای کشتی خون مرو نه موږ په پښتنو کې دا غره کم ده چې ډیره سختي پراغلي برای ارمان چې موږ که چاو دلی وای زپنه نه وتلی و او موږ په دا غره کم تعبیر وای چې کیش موږ که چاو دلی وای زپنه نه وتلی و کیش خو په دغه وخت کې ما ته مرګی راغلی وای دی دغه تعبیر کې شیا وای نه ای مرګ از موږ را حاضر څه چې اسه زم مرسم دا حالت شي دی معنی به چې مرګ ته اوا کیږي چې کیش چې مرسم دغه راتوین کې حساب کتاب ټول ترازو ته یو جبر نه لګیږي دغه دغه ارمان زایدینو قالوا دي واي يا ويلنا دا ياي دا ندا دا فار دا ملاخر يا ويلنا اي هلاكت و افسوز از مجرى حاضر سه من بعثنا